Book 2 53 53 المحلات مغازه ها نبحث عن محل أدوات رياضية ما در جستجوی یک فروشگاه ورزشی هستیم. نبحث عن ملحمة. ما در جستجوی یک قصابی هستیم. نبحث عن صیدلية. ما در جستجوی یک داروخانه هستیم. نريد أن نشتري كرة قدم. چون که ما میخواهیم توپ فوتبال بخریم. نريد أن نشتري مرتدلة سلامي. چون که ما میخواهیم کالباس بخریم. نريد أن نشتري أدوية. چون که ما میخواهیم دارو بخریم. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. دنبال فروشگاه ورزشی می‌گردیم تا توپ فوتبال بخریم. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتدلة سلامي. دنبال قصابی می‌گردیم تا کالباس بخریم. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. دنبال داروخانه می گردیم تا دارو بخریم. ابحث عن محل مجوهرات. من در جستجوی یک جواهر فروشی هستم. ابحث عن استودیو تصویر. من در جستجوی یک مغازه عکاسی هستم. ابحث عن محل حلویات. من در جستجوی یک قنادی هستم. اريد تحديدا ان اشتري خاتم. من قصد دارم یک حلقه بخرم. اريد تحديدا ان اشتري فيلم. من قصد دارم یک حلقه فیلم بخرم. اريد تحديدا ان اشتري تورتا. من قصد دارم یک کیک بخرم. ابحث عن محل مجوهرات لاشتري خاتم. من در جستجوی یک جواهر فروشی هستم تا یک حلقه بخرم. ابحث عن استودیو تصویر لاشتري فیلم. من در جستجوی یک عکاسی هستم تا یک حلقه فیلم بخرم. ابحث عن محل حلویات لاشتري تورتا. من در جستجوی یک قنادی هستم تا یک کیک بخرم.